สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณในช่วงของตามใจท่านคือถามตอบปัญหาธรรมะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะเราพบกันในเช้านี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมกราคมเรียกว่าเป็นเดือนแรกของปีใหม่ศักราช2564นะคะวันอาทิตย์ที่31มกราคมค่ะวันนี้เป็นวันแรม3ค่ำเดือน3ปีฉลูนะคะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนขณะนี้ท่านพร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนหายโศกค่ะที่จะมาตอบปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ให้ความไว้วางใจแล้วก็เขียนถามมาในรายการเหมือนเดิมนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพานเชิญพาน สาธุเจ้าค่ะ ทุกวันอาทิตย์เราก็จะมาพูดคุยกันสบายๆคุณใจอาจจะนำประเด็นเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างอาจจะนำคำถามของท่านผู้ฟังบ้างหรือว่าประเด็นเรื่องราวที่เราคุยกันในรอบสัปดาห์ที่ผ่านๆมาพูดคุยในช่วงของตามใจท่านตัวท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกับตัวพระอาจารย์ได้หรือคุณใจได้โดยส่งมาเป็นจดหมายหรือว่าปรายศนียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี411130หรือว่าทาง Facebook Fanpage ก็ได้ในแฟนเพจที่วัดป่าดอนหายโศกก็มีหลายท่านก็ส่งข้อความก็นำมาพูดคุยในรายการหรือจะเป็นทาง YouTube Channel ในส่วนของคอมเมนต์อินบ็อกซ์หรือแม้แต่ว่าที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ donhaisok.fm donhaisok.fm โดย .fm เนี่ยก็จะเป็นรายการวิทยุที่เราจัดกันทุกวันทุกวันถ้าเป็น .co เนี่ยหมายถึงตัววัดป่าดอนไหนโศกสถานการณ์ปฏิบัติธรรมถ้าไปที่ .co เนี่ยก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม donhaisok.co สมัครได้ด้วยใช่ไหมจะมาออนไลน์ว่าจะมาร่วมปฏิบัติธรรมนะเจ้าคะที่มีประจำทุกเดือนเจ้าค่ะ หรือว่าถ้าฟังเทศก็ .fm ในเทศนี้ก็จะมีทั้งภาพเสียงข้อความพระสูตรต่างๆก็อยู่ใน .fm เจ้าค่ะ แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งที่เราจะรับฟังได้สะดวกเลยก็คือพอดแคสต์โดยพอดแคสต์นี้มันต้องมีแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือซึ่งโดยปกติแล้วมันก็จะมีอยู่แล้วบางทีเราไม่ได้ไปเปิดมันขึ้นมาไม่รู้อยู่ไหนก็เสิร์ชกันว่าพอดแคสต์ในโทรศัพท์มือถือปุ๊บเปิดแอปนี้ขึ้นมาแล้วก็เสิร์ชดอนไฮโซภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้มันก็จะขึ้นมา7รายการของเราหนึ่งบรรจันก็จะเป็นสมการชีวิตพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับในชีวิตประจำวันวันอังคารก็พูดเรื่องการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบคือรายการเข้าใจธรร ม วันพุธก็จะเป็นการเอาหัวข้อมาอธิบายธรรมะต่างอันนี้ว่าใต้ร่มโพธิบทเหมือนพระฤาษีนี่พระอาจารย์ก็จะมาอ่านพระสูตรให้ฟังก็ช่วงของคลังพระสูตรส่วนบรรสูตรนี้เรานิทานเป็นนิทานชาดกบ้างนิทานธรรมบทบ้างเป็นนิทานปรารถนาวันเสาร์ก็เป็นการนำข้อมูลในพระไตรปิฎกไล่ไปตามลำดับคือการขุดเพชรในพระไตรปิฎกแล้วก็มาที่มาพบกับคุณเดินใจอย่างนี้มาพูดคุยเรื่องทั่วไปตอบคำถามด้วยอะไรด้วยตามใจท่าน เจ้าค่ะก็เป็นสิ่งที่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีให้บริการท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกเช้าตั้งแต่เปิดสถานีคือ5:00 นะเจ้าค่ะถึง6:00 นและพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกเป็นองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมก็ได้เมตตาที่จะมาจัดรายการให้กับทางสถานีติดต่อกันมาปีนี้เป็นปีที่11แล้วนะเจ้าคะติดต่อกันโดยไม่มีวันหยุดเลยแม้แต่วันเดียวนะเจ้าคะก็ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยเจ้าค่ะทีนี้วันนี้เรามาพบกันเป็นวันอาทิตย์ก็จะต้องตอบปัญหาธรรมะอย่างที่พระอาจารย์เกริ่นมาแล้วนะเจ้าคะเริ่มกันด้วยปัญหาแรกเลยดีนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นของคุณกันนิกาจากจังหวัดลำปางเจ้าค่ะคุณกันนิกาถามมาว่าเราจะอุทิศส่วนกุศลให้กับสามีก็เราทำบุญใส่บาตรหรือตักบาตรให้สามีทุกวันทุกวันเนี่ยคุณกันนิกาถามว่าสามี จะได้รับส่วนบุญกุศลนั้นหรือไม่เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ หมายถึงว่าคุณสามีถือบาตรแล้วเราเอาของใส่บาตรให้คุณสามีไม่ใช่ใช่ไหม ไม่ คือหมายว่าเราใส่บาตรให้พระ บาตรพระ ใส่บาตรให้พระแล้วอุทิศส่วนกุศลนั้นน่ะให้กับสามีคือไม่ใช่เอาอาหารไปใส่บาตรสามีนั้นไม่ใช่นะโอเคอันนี้คือเรื่องของการอุทิศส่วนกุศลทำบุญอุทิศให้เอาคำนี้ก่อนคุณใจคำว่าคำบุญอุทิศให้เนี่ยหมายถึงทำบุญในนามของคนนั้นหรือทำบุญแล้วได้บุญมาแล้วก็อุทิศบุญนี้ให้กับคนนั้น ใช่ค่ะ นี่เป็นสองระยะลักษณะการทำบุญแบบนี้เขาเรียกว่าทักษิณาทานทักษิณาทานคือทำบุญอุทิศให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเขาเรียกบังสกุลตายอะไรคือบังสกุลทำบุญให้สำหรับคนที่ตายไปแล้วแล้วก็มีบังสกุลเป็นนี่คือคำศัพท์นะคำศัพท์คือทำบุญให้สำหรับคนที่ยังเป็นอยู่ยังไม่ตายโอเคถามว่าเขาจะได้บุญนี้ไห ม เขาจะได้บุญนี้ไหมบุญที่เกิดจากการให้ทานไปเนี่ยแล้วเขาจะได้ไหม คือ มันมีความเห็นแยกเป็นสองนัยยะนะคุณใจในที่นี้ที่พระอาจารย์ไปทำการแบบหาข้อมูลมาเนาะ จ้าค่ะ มีนัยยะหนึ่งก็จะพูดถึงว่าไม่ได้หรอกเพราะว่ากรรมใครก็กรรมมันเขาจะไปฉันทำฉันก็ได้เธอไม่ทำเธอก็ไม่ได้เขาจะไปมันไม่ได้ในกรณีว่าเรื่องของกรรมคือการกระทำสมมติว่าเราไปทำบุญด้วยกันให้ทานแล้วก็ทำในนามชื่อของคนนี้แต่เขาไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็จะไปได้บุญได้ไงคือเขาไม่ได้ทำเขาไม่ได้กำหนดจิตในการที่จะทำเขาไม่ได้มีจิตคิดจะให้เราทำไปใส่ชื่อเขาก็จริงบางความเห็นนะเขาก็จะว่าไม่ได้หรือบางคนก็จะบอกว่าได้เฉพาะคนที่ตายไปแล้วคนเป็นไม่น่าจะได้หรือบางคนก็จะมีความเห็นเป็นลักษณะว่าต้องได้สิต้องได้ก็จะไม่ต้องได้ทีนี้เรากลับมาดูในทางคำสอนของพุทธเจ้าดีกว่าว่าที่ว่าลักษณะการทำบุญเรียกว่าทักษิณาทานที่ทำบุญอุทิศให้เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ทำคือให้เป็นการกระทำที่ว่าคุณควรจะทำแล้วก็ยังบัญญัติไว้ด้วยซ้ำว่ากรณีของภิกษุหรือว่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานเข้าใจไหมคือกำหนดข้อนี้เอาไว้ก็ลักษณะทักษิณาทานที่คือเขาจะทำให้แทนกันนี่นะคือไม่ได้มากมายอะไรหรือว่ามันอาจจะมากสำหรับบางคนแต่ว่าในส่วนที่เขานี่คือเขาทำแทนให้เนี่ยมันก็จะมีส่วนหนึ่งแล้วก็พระรับส่วนนี้ปุ๊บเนี่ยบุญที่เกิดนี่มันมากควรทำแต่นี้ทำแล้วจะได้รับหรือไม่เนี่ยพระอาจารย์คิดว่าเราไม่ต้องคิดเรื่องนี้เลยเราไม่ต้องคิดเรื่องนี้คือเราไม่ต้องกังวลว่าเขาจะได้หรือไม ่ เราควรทำเราควรทำเข้าใจไหมคือถ้าไม่งั้นถ้าไม่ได้เลยเนี่ยพระพุทธเจ้าจะไม่บอกว่าให้ทำหรอกมันต้องได้บ้าง เจ้าค่ะ เข้าใจว่าคือพระอาจารย์เข้าใจอยู่ว่ากรณีคนที่เขาถามมางี้คือเขาคงว่ามันจะได้ไห ม แล้วถ้ามีคนถ้ามีคนไปบอกคุณกนิกาว่ามันไม่ได้หรอกเพราะว่าอย่างนั้นเพราะว่าอย่างนี้ฟังดูมันก็มีเหตุผลเอาแล้วงั้นพระพุทธเจ้าจะบัญญัติให้ทำทำไม เจ้าค่ะ มันต้องมีบางส่วนที่ได้บ้างโอเคนะหรือถ้าจะมวลบางคนบอกว่าไอ้ได้สิแล้วไหนเป็นข้อพิสูจน์เข้าใจคือบางทีมันก็จะอธิบายยากคุณใจแต่ว่าถ้าท่านให้ทำเนี่ยเราควรทำเพราะมันต้องมีส่วนที่ได้คือถ้าเราจะอธิบายให้มันลึกซึ้งลงไปนะเอาก็ได้เพราะเราพอมีเวลาเนาะถ้าท่านจะพูดถึงอย่างนี้กรณีของเปรตประเภทที่ว่าชื่อว่าปรัตตุปชีวิเปรตเนี่ยอาหารนั่นน่ะเขาจะได้อาหารนั้นเขาจะได้พอยุติตำแหน่งนี้เสร็จปุ๊บคนมันก็จะบอกว่าเอางั้นต้องตายไปแล้วถึงจะได้ถ้ายังเป็นอยู่ไม่ได้แล้วก็ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นก็จะไม่ได้ด้วยเอานั้นคืออาหารไงอาหารเขาไม่ได้อยู่แล้วในสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นอาหารก็ไม่ได้แล้วแต่นี่เราลองพูดถึงบุญที่เกิดขึ้นจากการให้นั้นเข้าใจมั้ยนี่คือเราพูดถึงบุญที่เกิดจากการให้เนี่ยไม่ว่าจะให้อะไรก็แล้วแต่ซึ่งบุญตรงนี้ในความเห็นส่วนหนึ่งที่พูดถึงว่าคนนั้นเขาต้องมาอนุโมทนาเองนะเขาถึงจะได้ เจ้าค่ะ ก็จะหมายต่อให้เราเขียนชื่อเขาแต่ว่าถ้าเขาไม่รับรู้ไม่ว่าด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งแล้วต่อให้เขารับรู้แล้วเขาไม่อนุโมทนาด้วยเขาก็ไม่ได้บุญส่วนนี้ที่เราทำด้วยกันให้ เจ้าค่ะเพราะว่า การทำบุญหรือว่าได้บุญเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งของการที่จะต้องอนุโมทนาบุญถูกไหมเจ้าคะก็เป็นการได้บุญทางหนึ่งเหมือนกัน ถูกอนุโมทนานี่คือต่อที่สองจากที่ได้ทำไปของใครก็ตามทีนี้เราไม่ได้ทำก็ยังไม่แต่เราอนุโมทนากับเขาที่ทำแล้วก็ได้บุญส่วนที่เราอนุโมทนาเพิ่มขึ้นมาเปรียบเทียบเหมือนต่อเทียน เจ้าค่ะ โอเคทีนี้ในส่วนที่ว่าแล้วถ้าทำแล้วเนี่ยถามเจาะจงลงไปว่าถ้าฉันทำแล้วแล้วฉันใส่ชื่อผัวแล้วผัวไม่รับรู้ด้วยแล้วถามว่าเขาได้ไหมเข้าใจไหมคือมันไม่มีข้อมูลที่บอกเป๊ะเคสตัวอย่างมีไหมมีอยู่ในนิทานธรรมบทพ่อเป็นคนขายเนื้อพ่อเป็นคนขายเนื้อฆ่าหมูเนี่ยคุณใจเขาเอาหมูมาเลี้ยงให้อ้วนๆใช่ไหม ใช่ค่ะ แล้วก็เอาไม้ดามป่ามันไว้แล้วก็น้ำร้อนเนี่ยเทลงไปจนกระทั่งอุจจาระมันออกมาจนใสเพื่อล้างข้างในมันแล้วก็เอาน้ำร้อนเนี่ยลวกตัวให้ขนมันหลุดแล้วก็ฆ่าหมูกินส่วนที่เหลือตัวเองก็กินเองอย่างนี้นะทำอย่างเงี้ยจนตลอดชีวิต50ปีทานสักครั้งหนึ่งก็ไม่เคยให้ปรากฏว่าวันนั้นคนนี้เราก็เป็นคนขายเนื้อที่ว่าถ้าตัวเองไม่มีเนื้อกินเนี่ยก็กินข้าวไม่ลงก็เลยต้องกินเนื้อทุกวันปรากฏวันนั้นเนี่ยเพื่อนของสามีเนี่ยมาขอซื้อเนื้อแต่เป็นเนื้อที่จะเก็บไว้กินเองปรากฏสามีไปอาบน้ำที่ท่าน้ำภรรยากำลังเตรียมอาหารอยู่ก็ไม่ให้คนนั้นเขาก็แย่งไปเฉยก็เลยไม่มีเนื้อให้สามีที่สำหรับเตรียมทำอาหารก็เลยเอาแต่ผักมาให้ปรากฏสามีรู้เรื่องเขาโกรธมากทำไมให้เตรียมไว้แล้วหายไปได้ยังไงก็เลยไปหลังบ้านมีวัวอยู่ตัวหนึ่งผูกอยู่หลังบ้าน เจ้าค่ะ ก็ล้วงมือเข้าไปในปากมันดึงลิ้นออกมาแล้วก็ปาดลงไปลิ้นมันก็หลุดออกมาใช่ป่ะเลือดมันก็กบปากไม่นานวัวนั้นก็ตายก็เลยเอาลิ้นเนี่ยมาปิ้งเอาไฟย่างปิ้งเสร็จปุ๊บพอมันสุกเข้าได้ที่ก็เลยเอามากินใส่ข้าวคำหนึ่งตัดลิ้นมาใส่ปากพอเอาตัดลิ้นวัวที่ย่างมาเรียบร้อยใส่ปากตัวเองกินเนี่ยปรากฏลิ้นตัวเองเนี่ยก็หลุดออกมาด้วย เ ลื่อนกบปากเลยนี่คือนายคนฆ่าโคนะคนที่เขาเลี้ยงเขาฆ่าเนื้อนายพรานปรากฏว่าพอเขาตายปุ๊บเนี่ยโอ้ล่ำให้คร่ำครวญคือก่อนตายเนี่ยร้องเหมือนหมูไม่ได้ฆ่าโคแต่เป็นฆ่าหมู เจ้าค่ะ กว่าจะตายเนี่ย7วันจนกระทั่งว่าโอ้ยเหมือนกับฆ่าหมูอยู่ตลอด7วันคือภิกษุเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยคิดว่าอีท่านคนนี้เขาฆ่าหมูตลอด7วันเนี่ยเขามีงานเลี้ยงอะไรใหญ่หรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่เสียงหมูเป็นเสียงของตัวเองทรมานอยู่ตลอดนานทีนี้ปรากฏว่ามันเป็นสองเรื่องคือพระอาจารย์จะเล่าสัดส่วนกันแต่ว่าประมาณนี้แหละบ้าพอแม่เห็นสถานการณ์นี้ว่าโอ้พ่อเจ้านี่เลือดไหลปานนี้ลูกรีบหนีเลยไม่งั้นบาปนี้จะตกถึงตัวเจ้าลูกนี่ก็จึงหนีไปถึงเมืองตากศิลาพอหนีไปถึงแล้วก็ไปเรียนวิชาช่างทองอาจารย์ก่อนเดินทางไปต่างจังหวัดก็เลยบอกลูกศิษย์คนนี้ว่าหนูเธอทำทองนี้เป็นกลีบอย่างนี้นะเป็นลวดลายอย่างนี้นะแล้วกลับมาฉันจะมาดูกลับมาเสร็จปุ๊บโอ้ทำทองได้สวยงามมากคิดว่าชายคนนี้นี่เขาเอาตัวรอดเป็นมีสมองมีไหวพริบไปอยู่ที่ไหนก็ไม่อดตายลูกของคนคาโคเนี่ยนะก็เลยเอาลูกสาวยกให้แต่งงานด้วย อยู่ครองเรือนทำทองขายก็ไม่เคยทำบุญเหมือนกันคนนี้ไม่เคยทำให้ทานเราอยู่เมืองตากศิลาทีนี้พอเขามีลูกหลานหลายคนทั้งลูกชายลูกสาวลูกชายลูกสาวนี่ย้ายมาเมืองสาวัตถีทำงานปรากฏว่าพอลูกเนี่ยเริ่มมีฐานะเริ่มมีเงินเดือนต่างๆก็เลยคิดว่าพ่อเราแก่แล้วเอาพ่อมาอยู่ด้วยดีกว่าที่เมืองสาวัตถีก็จึงเชิญพ่อกับแม่มาอยู่ที่ด้วยกันที่เมืองสาวัตถีแต่ตัวพ่อเนี่ยไม่ทำบุญไม่ได้ทำบุญให้ทานอะไรเลยก็เลยนิมนต์พระพุทธเจ้ามาที่บ้านแล้วก็ถวายอาหารแล้วเขาบอกว่าอาหารทั้งหมดเนี่ยบุญที่เกิดขึ้นเนี่ยขออุทิศให้พ ่อค่ะ ซึ่งพ่อก็ยังไม่ตายไงก็คือเขาเรียกว่าเป็นบางสกุลเป็นบางสกุลเป็นทำบุญอุทิศให้คนนี้ยังไม่ตาย เป็น คนที่ยังเป็นอยู่ ก็มีเรื่องราวแบบนี้เข้าใจไหมแล้วพระพุทธเจ้าก็อนุโมทนากับเขาด้วยเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นในความเห็นพระอาจารย์คิดว่าก็มีส่วนที่ต้องได้แน่นอนให้เรามั่นใจเลยอย่าไปกังวลใจว่าเราทำบุญแล้วเขาจะได้ไหมให้สบายใจเลยว่าเราทำดีเห็นไหมว่าเราการให้ทานเป็นสิ่งดีเราควรทำเราไม่ควรเป็นโอเคเนี่ยถึงให้มีความมั่นใจตรงนี้ เจ้าค่ะอย่าไปกังวลใจถูกไหมเจ้าค่ะว่าจะได้หรือไม่ได้เจ้าค่ะทีนี้พูดถึงเรื่องของการทําบุญเนี่ยเจ้าค่ะโยมก็มีเรื่องอยากจะกลับนมัสการเรียนถามนิดนึงว่าหลายคนก็บอกว่าบางทีเราทําบุญตักบาตรให้ชีวิตโคกระบือหรืออะไรต่างๆเนี่ยเจ้าค่ะปล่อยสัตว์เราควรจะต้องมีการกรวดน้ําลงบนพื้นดินเพื่อฝากถึงแม่พระธรณีให้ผลบุญนั้นไปถึงคนที่เราตั้งจิตอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรหรือคุณพ่อคุณแม่หรือใครก็ตามที่ท่านจากไปแล้วเนี่ยเจ้าค่ะ อ ันนี้เนี่ยในทางพุทธศาสนาจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องกระทำเช่นนี้เจ้าค่ะหรือว่าเราตั้งจิตเอาก็ได้เจ้าค่ะ พูดถึงความจำเป็นนะคือไม่ได้จำเป็นต้องเป็นข้อกำหนดแบบนี้ไม่ได้จำเป็นถ้าจำเป็นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านจะระบุไว้แล้วอย่างกรณีของพระสงฆ์อย่างเงี้ยพระสงฆ์จะสวดปฏิโมกข์เดี๋ยววันนี้เราจะมีการสวดปฏิโมกข์เนี่ยเขาต้องมีการตั้งน้ำฉันน้ำใช้น้ำฉันอันนี้ก็จะตะบอกแล้วตุ้นต้องตั้งน้ำคุณต้องตั้งน้ำน้ำไว้สำหรับอะไรไว้กินไว้ใช้ล้างเท้าใช้ดื่มต้องมี อ ันนี้ก็จะระบุไปชัดเจนบาตรต้องเป็นรูปแบบนี้จีวรต้องเป็นรูปแบบนี้ท่านจะระบุไปชัดเจนแต่ในข้อนี้ไม่ได้มีในพระไตรปิฎกว่าต้องมีการกรวดน้ำใช่ไหมไม่มีระบุอันที่แล้วธรรมเนียมพวกนี้มันมาจากไหนแล้วก็เป็นธรรมเนียมที่เขามีในอินเดียเราจะเห็นว่าเขากรวดน้ำมีลักษณะเหมือนกับว่าเป็นหลังน้ำสาบานหลังน้ำพิพัฒน์สัตยาอย่างนี้หลังน้ำสาบานให้เกิดความมั่นใจว่าอันนี้ฉันทำแน่อย่างเงี้ยนะอันนี้แหละเป็นจุดที่เขาเอามาใช้เพราะนั้นคือถ้าไม่มีก็ไม่มีปัญหาอันนี้ถามคุณใจอย่างนี้บอกว่าถ้าเราทำบุญด้วยการให้ทานโอเคนะแล้วเราไม่มีน้ำบุญเกิดไหมเกิดนะเกิดบุญเกิดที่เราเพราะเราได้ทำถูกไหมเราได้ทำทีนี้เอาใหม่ถ้าสมมติเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ให้ทานแล้วคุณมีน้ำแล้วคุณกรวดลงไปแล้วคุณจะเอาบุญที่ไหนกรวดก็เนื่องว่าคุณไม่ได้ทำเข้าใจไหมคือลำพังเพียงแค่มีน้ำแล้วคุณเทลงไปเนี่ยโดยที่คุณไม่มีบุญโดยที่คุณได้ทำจากการให้ทานมันก็จะไม่เวิร์กไง เจ้าค่ะ ประเด็นที่สำคัญมันคือบุญที่เกิดจากการให้ทานนี่คือสำคัญที่สุดแล้วอื่นๆเนี่ยไม่ใช่สาระสำคัญคือเป็นรองลงมาจะมีไม่มีก็ไม่มีปัญหาแต่ที่สำคัญที่ต้องมีคือต้องมีบุญที่เกิดจากการให้ทานนั้น เจ้าค ่ ะ โอเคว่าให้ไงไม่เอาคืนแล้วพระอาจารย์คิดว่าอย่างนี้มาจากเรื่องวิสันดรนี่ก็น่าจะใช่ตรงจุดที่ว่าพราหมณ์ชาวแว่นแคว้นกาลิงมาบอกว่าเนี่ยที่เมืองเนี่ยโอ้ฝนไม่ตกมาข้าวยากหมากแพงมากเลยมาขอช้างมงคลชื่อช้างปัจจัยนาคคิดว่าถ้าช้างไปถึงแล้วเนี่ยฝนมันจะตกแต่ใบให้สปอยก่อนเลยว่าช้างไปถึงแล้วฝนก็ไม่ตกเหมือนเดิ ม แต่เป็นความเชื่อของเขาบริษัทเนี่ยไม่ได้ต้องแก้ต่างว่าเฮ้ยเอาไปเนี่ยมันฝนอาจจะไม่ตกก็ได้นะแต่ขอให้มีคนมาขอให้มีคนขอจะให้นี่ตั้งใจไว้อย่างนี้เวสันดอนก็จึงจะให้กลัวเขาจะไม่รับหรือกลัวว่าจะเอาคืนลังน้ำในมือเขาให้ในมือเขาม ือหนึ่งจับงวงช้างมือหนึ่งถือน้ำเต้าลังน้ำในมือพราหมณ์ที่มาจากแว่นแคว้นกาลิงว่าให้คิดว่าตรงนี้แหละเป็นจุดที่ว่างั้นคุณทำบุญอะไรก็ตามคุณให้ช้างคุณกวดน้ำด้วยใช่ไหมคุณให้สายบาตรคุณกวดน้ำด้วยใช่ไหมคุณถวายทานถวายวิหารแต่คุณกรวดน้ำด้วยเนี่ยแล้วก็คงจะมาจากตรงนี ้ แต่ที่เขากรวดน้ำที่ท่านพระเวสสันดรกรวดน้ำเนี่ยคือเป็นลักษณะที่เหมือนกับเซ็นสัญญาแล้วฉันใจจะไม่เอาคืนเป็นลักษณะที่ว่าต่อให้ชาวเมืองเนี่ยคุณจะมาโต้แย้งคุณไม่ได้เพราะฉันให้แล้วด้วยกันกริยาการกรวดน้ำแบบนี ้ ก็จึงเป็นแบบว่าคำมั่นสัญญาว่าให้แล้วไม่ขอเอาคืนอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ ซึ่งก็คงจะเป็นจุดนี้แหละนี่นะพระอาจารย์อนุมานเอานะว่าก็คงจะใช่แล้วว่าจุดนี้ที่สำคัญแต่นี้จิตใจต่างหากที่มีความเข้มแข็งมันมีความเข้มแข็งว่าให้แล้วก็ไม่เอาคืนให้แล้วก็ให้เลยให้แล้วเราก็บุญมันเกิดแล้วสำเร็จแล้วส่วนเรื่องอื่นๆก็เป็นตำนานบ้างเป็นเรื่องที่เล่ากันมาบ้างอันนี้ก็จะไม่ใช่พุทธบทซึ่งก็หลายคนก็จะมีหลายความเห็นหลายเรื่องราวก็อันนี้ก็ยกไว้อย่างนี ้ เช่นพัน สำคัญอยู่ที่การทำบุญแล้วก็การตั้งจิตอย่างแท้จริงที่จะทำบุญหรืออนุโมทนาบุญนั้นๆถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ พระอาจารย์อยากจะให้ท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านทั้งหลายเนี่ยได้ใช้บทเพียรชนะที่รัดกุมหน่อยเพราะว่าคำว่าทำบุญเนี่ยมันให้ทานหรือว่านั่งสมาธิหรือว่ารักษาศีลกันแน่ ใช่ค่ะ ก็จะในบริบทที่เราพูดถึงอยู่นี่คือให้ทานบุญที่เกิดจากการให้ทานโอเคเนาะทีนี้บุญมันเกิดจากการรักษาศีลก็ได้นั่งสมาธิก็ได้ ใช่ค่ะ ซึ่งก็ได้เหมือนกันมีบุญยักกิริยาวัตถุทั้ง10อย่างเราจะพูดทิ่มแทงคนเราจะพูดด่าคนฉันไม่พูดดีกว่านั่นน่ะบุญเกิดอย่างนี้เป็นต้น เ ราจะคิดแบบตำหนิเขาคิดด่าเขาในใจยังไม่ต้องพูดเลยนะแค่คิดแล้วก็จะฉันไม่คิดดีกว่าอุเบกขานั่นบุญเกิดทันทีเหมือนกันนะ อ๋อจ้ะค่ะ ไม่ใช่ว่าจะต้องให้ทานเท่านั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะใช้บทเพียรชนะให้ได้กลุ่มว่าโอเคถ้าเราจะให้ทานแล้วเราจะอุทิศส่วนกุศลที่เกิดจากให้ทานเนี่ยจำเป็นต้องมีน้ำไหมก็ตอบว่าไม่จำเป็น จ้ะค่ะ มีได้ไหมไม่มีปัญหาได้ จ้ะค่ะ นั่นเองที่ร อนจ้ะค่ะสาธุจ้ะค่ะคำถามถัดไปนะเจ้าคะเป็นคำถามจากท่านผู้ใช้นามว่าหนุ่มเหนือนะเจ้าคะหนุ่มเหนือนี้ท่านก็ได้เขียนมากราบนมัสการทั้งพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณดร.สะอาดจิตโตภาโสด้วยความเคารพศรัทธานะเจ้าคะในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2564เจ้าคะก็บอกว่าตามรับฟังรายการธรรมรับปรุณทุกวันเลยแล้วก็ได้ฟังพระอาจารย์บรรยายเรื่องการพัฒนาเนื่องในวันปีใหม่ก็ทำให้ได้จุดประเด็นให้ตัวของท่านผู้ถามเนี่ยเจ้าค่ะหนุ่มเหนือเนี่ยตั้งใจว่าในปีใหม่นี้เนี่ยจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอานาปานาสติและกายคตาสติเจ้าค่ะให้ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกเป้าหมายก็คือการพัฒนาการปฏิบัติเพื่อการนี้โดยทางท่านหนุ่มเหนือเนี่ยตั้งใจจะศึกษาปฏิสัมปิทามรรคเกี่ยวกับอานาปานสติจึงขอพระอาจารย์ได้โปรดเมตตาชี้แนะแล้วก็ให้ความเห็นตามแต่เห็นสมควรด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะในความตั้งใจของท่านที่จะทำเรื่องนี้นิมนต์เจ้าค่ะ โอเคดีดีก็คือว่าการพัฒนาอันนี้ต้องมีแน่นอนสำคัญเลยคนเราถ้าหยุดอยู่นิ่งๆมันก็ไม่ได้เรื่องมันก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองซึ่งการพัฒนาเนี่ยเราไม่ได้หมายความว่าคือบางคนจะคิดว่าฉัน60แล้วฉัน70แล้วฉันจะไปพัฒนาอะไรอีกคือไม่ได้ว่าพัฒนาในแง่มุมแบบนั้นแต่ว่าพัฒนาจิตของเราซึ่งจิตมันไม่ได้มีแก่ไม่ได้มีผู้ชายผู้หญิงหนุ่มอะไรคือเราพัฒนาได้ตลอดเวลาแล้วก็จุดนี้แหละเป็นจุดที่ว่าถ้าเราตั้งใจทำเนี่ยตั้งใจนี่คือหมายถึงว่าคุณมีความแน่วแน่จริงแล้วคุณมีความแน่วแน่จริงเนี่ยคือมีความเพียรเวลาเราฟังธรรมะคือท่านไล่ไปเป็นลำดับคุณใจว่าพูดถึงว่าพอเราได้ยินได้ฟังธรรมะซึ่งในกรณีนี้คือคุณหนุ่มเหนือได้ฟังในช่วงของต้าร่มโพธิบทในวันส่งท้ายปีเก่าที่พระอาจารย์เอาเรื่องการทบทวนมาว่าเราจะพัฒนาตรงไหนเรามีข้อเสียยังไงเราแก้ไขยังไงได้บ้างฟังพอเสร็จแล้วปุ๊บแต่เมื่อเรามีการใคร่ครวญโดยแยบคายแล้วก็ตั้งใจออกมาว่าโอเคฉันจะดำรงอยู่ในธรรมะข้ออนาปานสตินี้พัฒนาตรงเนี้ยให้มันได้เต็มที่นี่อันนี้คือพอเราได้โอเคแล้วเราได้ความที่ว่าข้อไหนที่เราจะทำเราก็ทรงไว้ซึ่งธรรมะนั้นทรงไว้ซึ่งธรรมะข้อนั้นซึ่งการทรงไว้ตั้งไว้ซึ่งธรรมะข้อนี้คุณหนุ่มเนินบอกว่าไอ้เงี้ยจะศึกษาจากหนังสือปฏิสัมพิธามรรคปฏิสัมพิธามรร ค ซึ่งเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ถ้าพระอาจารย์จำไม่ผิดอาจจะแต่งโดยท่านพระพุทธโฆษาจารย์โดยท่านพระสารีบุตรนี่แหละนะที่ว่าเป็นตำราคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องศีลสมาธิปัญญาพอมาร์กนี่คือศีลปฏิสัมพิทาปฏิสัมพิทา คำว่าปฏิสัมปทานี่คือระบบแห่งการปฏิบัติหมายถึง procedure หมายถึง process ที่ว่าพอคุณปฏิบัติตามระบบแห่งปฏิสัมปทาแล้วมีศีลสมาธิปัญญาแล้วในนั้นก็คืออานาปานสติอนาปานสติจึงถามมาว่าจะแนะนำในข้อนี้อย่างไรก็อันดับแรกจะขอแนะนำอย่างนี้ว่าที่มักจะผิดพลาดกันแม้แต่ตัวพระอาจารย์เองก็ผิดพลาดมาก่อนก็คือพยายามบังคับลมพยายามบังคับลมถ้าบังคับลมเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะปวดหัวทันทีคืออาจจะไม่ทันทีแต่จะแบบมันจะมีจุดที่มันจะตึงๆอยู่จะยังไม่วางอันดับแรกอย่าบังคับลมอันดับที่สองลมหายใจเนี่ยมันทำได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราเดินอย่าไปคิดว่าแค่ฉันต้องเวลานั่งสมาธิหรือใช้เวลาที่อ่านหนังสือพิมพ์ขอไปเวลาที่เราอ่านหนังสือปฏิสัมภิทามากนี้เท่านั้นถึงจะทำไม่ใช่คุณทำตลอดเวลากินข้าวต้องรู้ลมพูดกับคนต้องรู้ลมจัดรายการวิทยุต้องรู้ลมเดินทางขับรถดูละครต้องรู้ลมตลอดนี่คือแบบว่าชั่วโมงบินเราจะสูงเลยถ้าทำอย่างนี้นะตั้งใจตื่นเสร็จปุ๊บก่อนที่จะดูหน้าตัวเองในกระจกด้วยซ้ำดูลมก่อนพอดูหน้าตัวเองในกระจกบอกวันนี้ฉันต้องรู้ลมทั้งวันถ้าจุดไหนมันพลาดไปเสร็จปุ๊บก็ต้องกลับมารู้ลมอีกอย่างเงี้ยกำหนดดูสักอาทิตย์หนึ่งดูว่าฉันจะรู้ลมให้มันได้ตลอดทั้งวันถ้าจุดไหนเวลาไหนลืมไปก็จะกลับมาหาลมให้มันเจอให้ได้ข้อที่หนึ่ง คืออย่าบังคับลมข้อที่สองคือทำอยู่ต่อเนื่องตลอดเวลาเนอะจนถึงข้อที่สามก็คือว่าพอเราอย่าบังคับทำต่อเนื่องตลอดเวลาแล้วข้อที่สามก็คือศึกษาให้ยิ่งขึ้นไปในข้อต่างๆเทคนิคต่างๆก็คือว่าพอถึงจุดที่ว่าลมมันหายเราต้องทำยังไงถึงจุดที่ว่าลมระงับแล้วเราต้องทำยังไงเนี่ยพวกนี้เราศึกษาให้ยิ่งขึ้นไปในข้ออนาปานสติซึ่งก็ไม่ยากคือถ้าเราไปศึกษาอ่านหนังสือจากของครูบาอาจารย์ก็จะมีหลายท่านท่านก็จะแยกเป็นวิธีการปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เราก็เอามาศึกษาดูอ่านดูฝึกทำดูแล้วก็ในข้อถัดมาก็คือว่ากระบวนการวิธีเนี่ยนี่เป็นเครื่องมือเท่านั้นหมายถึงลมหายใจเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งซึ่งมันก็จะมีเครื่องมืออีกหลายๆอย่างเราไม่ควรจะติดยึดในเฉพาะเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งโอเคนะคนที่จะเก่งจริงๆเนี่ยใช้เครื่องมืออะไรเขาก็ทำได้ใช้เครื่องมืออะไรก็ทำได้อย่างเช่นถ้าเราพูดถึงจอมยุทธออกรบอย่างเงี้ยนะไปต่อสู้คุณมีอาวุธคือกระบี่แต่ว่าคุณเอาไม้ไผ่เป็นอาวุธก็ได้เอาจอบเป็นอาวุธก็ได้เอาเข็มขัดเป็นอาวุธก็ได้ถ้าคุณมีความชำนาญเนี่ยคุณเอาอะไรเป็นอาวุธก็ได้นั้นก็จะดีก็จะเก่งนะเพราะฉะนั้นในเรื่องอานาปานสติก็เป็นเครื่องมือหนึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งในหลายๆเครื่องมืออนุสติ10อย่างทีนี้ในเบื้องต้นเราเอาวิธีเดียวก่อนคือเอาอานาปานสตินี้ทีนี้ที่ระวังก็คือว่าอย่าไปยึดติดในสิ่งนั้นเพราะว่าถ้าเราทำไปด้วยเอาวิธีนี้วิธีเดียวปุ๊บบางทีมันจะมีการยึดติดในสิ่งนี้แล้วความยึดติดนั่นแหละจะเป็นอันตรายก็ต้องอย่าไปยึดติดในสิ่งนั้น เจ้าค่ะที่พระอาจารย์ว่าพอเรายึดติดแล้วเนี่ยทำให้เป็นอันตรายนี่หมายความว่ายังไงแล้วก็อันตรายจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเจ้าค่ะ อันตรายเกิดจากความยึดถืออ ๋ อเจ้าค่ะ โอเคความยึดถือนี่เป็นอันตรายอย่างเช่นเราเปรียบเทียบถึงว่ากระแสไฟฟ้าเป็นสิ่งดีหรือเรามาใช้ประโยชน์เปิดเครื่องเล่นอะไรต่างๆเหล่านี้ได้ ให้แสงสว่าง ทีนี้ถ้าคุณใช้ไม่ถูกเนี่ยไฟฟ้าช็อตตายนะเข้าใจไหมน้ำนี่ก็เหมือนกันน้ำไม่ดีไหมโอ้ดื่มกินอาบได้น้ำท่วมนี่ก็มีปัญหานะซึนามิพัดมาก็ตายได้เหมือนกันก็ต้องรู้จักที่จะควบคุมให้ดีเหมือนกันว่าของดีๆเช่นธรรมะเนี่ยดีแต่ความยึดถือเนี่ยมันไม่ดีใช่ไหมธรรมะเนี่ยมันจะมากำจัดความยึดถือละจะมากำจัดความยึดถือละแต่ถ้าเรามองผิดด้านปุ๊บไอ้ความยึดถือเนี่ยมันจะมายึดถือธรรมะในข้อนี้ ในข้อนี้คืออานาปานสติมีความยึดถืออยู่ที่ไหนความยึดถือนั่นไม่ดีจะทำให้สิ่งนั้นเนี่ยกลายเป็นปัญหากับเราแต่ทีนี้ก็อย่างเช่นว่าถ้าเรายึดถือในเฉพาะกระบวนการวิธีนี้มากจะมีใครพูดสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่ดีกับกระบวนการวิธีนี้ขึ้นมาปึ้งเนี่ยเราด้วยความยึดถือนั้นจะทำให้เราทุกข์ใจเราจะมีปัญหาทันทีแต่ว่าสิ่งนั้นดีๆเนี่ยมันไม่ได้จะมีปัญหากับใครโอเคนะแต่เพราะความยึดถือมีมันจึงเป็นปัญหาทันที เข้าใจใช่ค่ะ แล้วก็ทันมาอีกก็คือว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านยืนยันว่าตั้งแต่คืนที่ท่านตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณจนถึงคืนที่ปรินิพพานด้วยอนุปาทิสสนิพพานธาตุเนี่ยคำของท่านคำสอนของท่านทั้งหมดเข้ากันลงรับกันคำหลังเนี่ยจะไม่ขัดกับคำก่อนโอเคเนาะเพราะฉะนั้นในคำสอนทั้งหมดต้องเข้ากันได้ต้องเข้ากันได้จะไม่ได้แบบมีเอ๊ะอันนั้นมาค้านกับอันนี้อะไรเงี้ยไม่มี ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นในที่นี้ถ้าบอกว่าเอ๊ะเราเจอปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งในอนาคตถ้าเราเจอให้เรามั่นใจในข้อนี้และแสดงว่ามันยังมีแง่บางแง่มุมหรือบางจุดบางประเด็นที่เรายังไม่รู้ยังไม่เข้าใจทำให้สิ่งนั้นมันเดินมือดูเหมือนขัดกันดูเหมือนมันไม่ใช่อะไรเงี้ยอะไรให้เรามีความมั่นใจว่าเราต้องหาความรู้พัฒนาตัวเองต่อไป โอเค แล้วเราจะทำการปฏิบัติอานาปานสติเนี่ยให้ดีขึ้นได ้โอเค แล้วก็ดูลมอยู่ตลอดอันนี้สำคัญเลยสำคัญมากๆให้รู้ดูอยู่ตลอด ใช่ค่ะ เจ็บบ้าน สาธุเจ้าค่ะก็ไปที่จดหมายฉบับที่3เลยนะเจ้าค่ะมาจากคุณอภิสิทธิ์วีระไวยชยะซึ่งท่านก็เป็นแฟนประจำของรายการธรรมารับอรุณอีกท่านหนึ่งมีคำถามดีๆมาเสมอเลยนะเจ้าคะคราวนี้คุณอภิสิทธิ์วีระไวชยะก็ถามมาเรื่องของสติปัญญาเจ้าค่ะถามมาดังนี้นะเจ้าค่ะว่าเหตุการณ์แบบไหนที่ใช้ทั้งสติและปัญญาทางคุณอภิสิทธิ์เข้าใจว่าเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายอย่างเช่นตกน้ำอย่างนี้เป็นต้นถ้ามีสติอย่างเดียวไม่มีปัญญาก็อย่างเช่นนายดำว่ายน้ำไม่เป็นแต่ว่าไม่มีปัญญาในการว่ายน้ำเมื่อตกน้ำไปเนี่ยสติรู้ว่าตัวเองเนี่ยตกน้ำต้องว่ายน้ำเข้าหาฝั่งแต่ก็ทำไม่ได้เพราะว่าไม่มีปัญญาในการว่ายน้ำคือไม่รู้วิธีว่ายน้ำอันนี้ก็จมน้ำตายนะเจ้าคะกับมีปัญญาอย่างเดียวแต่ไม่มีสติอย่างเช่นนายแดงว่ายน้ำเป็นคือมีปัญญาในการว่ายน้ำรู้จักว่ายน้ำแต่พอตกน้ำไปเนี่ยเกิดเมาสุราทำให้ขาดสติจึงไม่รู้ว่าตกน้ำก็เลยไม่ได้ว่ายน้ำเข้าหาฝั่งสุดท้ายก็จมน้ำตายกรณีอย่างนี้ก็คือมีปัญญาท่วมหัวเอาตัวให้รอดอันนี้ก็เหมือนกับความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนะเจ้าคะส่วนถ้ามีทั้งสติและปัญญาอย่างเช่นนายขาวเนี่ยว่ายน้ำเป็นแล้วก็มีปัญญาในการว่ายน้ำก็คือมีปัญญาในการว่ายน้ำนั่นเองเมื่อตกน้ำไปก็มีสติรู้ว่าตัวเองอ่ะต้องว่ายน้ำเข้าหาฝั่งก็เลยว่ายน้ำเข้าหาฝั่งและทำได้เนื่องจากมีปัญญาในการว่ายน้ำสุดท้ายก็รอดตายอย่างนี้เป็นต้นก็เลยได้กลับนมัสการเรียนถามมาเกี่ยวกับเรื่องของสติและปัญญาอย่างที่บรรยายมานี้พระอาจารย์มีความเห็นอย่างไรนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ก็ต้องกลับมาที่นิยามนั่นคือในใจนิยามเนี่ยหมายถึงการบัญญัติกำหนดของพระพุทธเจ้าในเรื่องสติเรื่องปัญญาเนี่ยเป็นอย่างไร เจ้าค่ะ สติเนี่ยท่านให้คำจำกัดความนิยามเอาไว้คือเขาเรียกว่าเป็นบทบัญญัติเป็น definition ว่าหมายถึงการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้โอเคนะเช่นเรานึกถึงหน้าแม่เราได้ความนึกได้นั่นแหละคือสติหน้าแม่นั่นแหละคือสัญญาเราระลึกถึงลมหายใจได้ตัวลมหายใจนั่นแหละคือกายที่เราระลึกถึงได้นั่นแหละคือสติเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าในคุณข้อพุทโธของท่านได้พุทโธนั่นน่ะคือสัญญาการระลึกได้นั่นน่ะคือสติฉันระลึกได้ว่าเมื่อวานกินอะไรมาโอเคเนาะฉันนึกได้ว่าเมื่อวานกินอะไรมาอาหารที่เรานึกได้นั่นน่ะคือสัญญาความระลึกได้นั่นน่ะคือสติโอเค จ้ะค่ะ อันนี้คือนิยามนี่แหละเพราะฉะนั้นสติเนี่ยมิจฉาสติก็มีสัมมาสติก็มีเช่นเราระลึกได้ว่า สมมติถ้าจะพูดถึงมิจฉาสตินะฉันนึกได้ว่าพรุ่งนี้ฉันจะต้องไปทำลายทำร้ายไอ้คนนี้ต้องด่ามันอย่างนี้ต้องพูดกับมันไม่ดีอย่างนี้ต้องประทุษร้ายมันแบบนี้แบบนี้ไอ้ความที่คุณคิดถึงการกระทำที่ไม่ดีที่ผ่านมาแล้วหรือไม่ดีที่เกิดขึ้นเนี่ยไอ้ที่คุณนึกถึงนั่นแหละคือสัญญาใช่ไหมความระลึกได้นั่นคือสติแต่มันเป็นเรื่องที่เป็นอกุศลกิเลสมันเพิ่มมันจะเป็นมิจฉาสติมันจะเป็นมิจฉาสติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแยกสิ่งที่ต้องแยกเนี่ยคือสติที่เป็นแบบว่าสัมมาหรือมิจฉาเพราะว่าสติที่ไม่เป็นประโยชน์ก็มีก็เป็นมิจฉาสติสติที่ไม่เป็นประโยชน์เช่นอะไรเช่นอย่างว่าก็มีหลายอย่างนะเช่นบางคนก็จะคิดนึกไปเรื่องเกี่ยวกับทั้งโลกต่างๆอ่ะไม่มีประโยชน์จำได้อยู่คุณจำได้ว่าเก็บกุญแจไว้ที่ไหนอ่ะความระลึกได้นั่นคือสติโอเคป่ะกุญแจที่คุณนึกถึงนั่นเป็นสัญญาโอ้โอเคไว้ตรงนั้นแล้วกิเลสมันลดหรือกิเลสมันเพิ่มไหมมันไม่เกี่ยวก็จะว่ามันก็จึงไม่เกี่ยวทีนี้ที่มันจะเกี่ยวตรงที่ว่าถ้าคุณระลึกถึงแล้วจิตที่ทีนี้มันจะไปรับรู้ทางอื่นแล้วให้เกิดเป็นความยินดีหรือความไม่พอใจมันไม่มีมันเบาบางลงตรงนี้การระลึกถึงคุณเก็บกุญแจไว้ที่ไหนเนี่ยมันอาจจะมีประโยชน์ในแง่นี ้ค่ะ โอเคเพราะฉะนั้นถ้าเรามาแอพพลายในสถานการณ์ที่ว่าบางทีไม่มีสติกับบางทีมีสติก็คือในเคสนี้เรากำลังพูดถึงสัมมาสติควรจะต้องใช้คำนี้เราควรจะต้องใช้ว่าสัมมาสติเราต้องเช่นว่าคุณขับรถอยู่แล้วคุณก็รู้ว่าไม่ใช่อยู่ตลอดไม่เพลินเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ว่าเลยบ้านไปเลยซอยเข้าบ้านเอางี้คุณเผลอสติไหมเนี่ยเข้าใจไหมคุณเผลอสติหรือคุณไม่เผลอสติกันแน่เพราะคุณขับรถเลยซอยบ้านได้นี่แต่ว่าคุณไม่ลืมลมหายใจเลยนะเข้าใจไหมแล้วมันยังไงเนี่ยก็คือเรามีสติอยู่นั่นแหละเป็นสมาสติแต่ไอ้ความที่ว่าคุณทำการงานอยู่แล้วมันผิดพลาดไปเนี่ยมันไม่ได้ทำให้กิเลสเพิ่มแต่ความผิดพลาดเนี่ยบางทีมันก็เกิดขึ้นได้จากการที่ว่าคุณลืมนึกไปซึ่งไอ้ลืมนึกไปเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณเผลอสติ ใช่ค่ะ ในลักษณะที่ว่าทำให้คุณจิตใจคุณไม่มั่นคงแต่จริงๆเรามั่นคงอยู่ตลอดนี่ทำไมเราเผลอสตินี่ก็คือเพราะว่าการงานมันผิดพลาดได้โอเคต้องแยกแบบนี้ถึงจะเข้าใจโอเคหรือในทางตรงข้ามคุณใจถ้าบอกว่าคุณขับรถอยู่แล้วก็มีคนนั่งข้างมาด้วยขับรถนี่ก็บ่นนั่นนี่นู่นโอ้การงานจราจรการเมืองโอ้นั่นนี่แต่ว่าจำทางกลับบ้านนี่เป๊ะๆเลยนะแล้วถามว่าเขามีสติไว้อย่างงี้ในความที่ว่าเขาระลึกถึงนึกถึงทางกลับบ้านได้ต้องเลี้ยวตรงนั้นเข้าซอยตรงนี้ไม่เผลอเห็นแล้วก็ยังรู้ด้วยว่าควรจะไปทางลัดหรือไปยังไงการจราจรเป็นแบบนี้อ้าวความที่ว่าเขานึกถึงทางกลับบ้านได้เนี่ยแต่ว่าเขาแบบด่าคนนั่นนี่เผลอสติละอันนี้คือสัมมาสติเนี่ยไม่มีนึกถึงแต่เรื่องไม่ดีของคนนั้นพอมีปัญหาที่เกิดนึกถึงเรื่องไม่ดีของคนนั้นได้อีกอย่างเงี้ยนะนึกถึงเรื่องไม่ดีนึกถึงเรื่องไม่ดีนี่มันมิจฉาสติแน่นอนแต่คุณไม่ลืมทางกลับบ้านไงคุณไม่เผลอคุณไม่ลืมแล้วก็มีสติก็ไม่มีสติในการงานของคุณนั้นแต่ว่าสมาสติไม่มี คุ ณก็ต้องเป็นอย่างนี้นะ ต้องแยกกันใช่ไหมเจ้าค่ะ วิชากับสัมมา เจ้าค่ะ ถัดมาอีกก็คือเรื่องของปัญญาปัญญาเนี่ยก็จะมีความหมายที่ท่านให้ไว้เยอะแยะมากมายเลยเอาจุดที่ว่าสั้นๆง่ายๆเข้าใจดีก็คือความที่ว่าเห็นความเกิดขึ้นและความดับไปปัญญานี่นะเป็นปัญญาเห็นความเกิดขึ้นและความดับไปอันเป็นปัญญาเครื่องจอดแทงกิเลสทำกิเลสให้มันระงับดับไปได้คุณละไปได้บางทีก็อธิบายเรื่องของปัญญาในความที่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นปัญญาบางทีก็พูดถึงอริยสัจ4เป็นปัญญาบางทีก็พูดถึงวิปัสสนาเป็นปัญญาก็ได้หลายอย่างทีนี้นั้นคือปัญญาเนี่ยคือถ้าเราจะพูดถึงในบริบทที่จะละกิเลสก็ต้องคู่กันกับ สมถะสมถะวิปัสสนาสมถะวิปัสสนาถ้าใช้ปัญญาไม่ถึงวิปัสสนาก็ต้องมาคู่กันกับสมถะที่ต้องมีทั้งสมถะและวิปัสสนาถึงจะละกิเลสได้ทีนี้ถ้าคำว่าปัญญาในแง่มุมนี้ก็คือไม่ใช่ทักษะไม่ใช่ทักษะก็จะหมายคือถ้าทักษะในการว่ายน้ำเราไม่เรียกว่าปัญญาคุณมี imagination คุณมีความคิดสร้างสรรค์ในการที่คุณจะเป็นสถาปนิกดีไซน์เรียนรู้นี่คุณทักษะอย่างนี้เนี่ยคุณวาดรูปได้คุณเขียนรูปได้ทักษะนี้ไม่ใช่ปัญญาในที่นี ้จบแล้ว หรือคุณพูดได้โอ้โหหลายภาษาจำศัพท์อะไรต่างๆได้มากมายเลยโอ้นี่คุณนี่มีปัญญาสูงมากไม่ใช่นั่นคือทักษะหรือคุณเป็นนักคณิตศาสตร์โอ้โหเก่งมากเลยคำนวณสูตรแบบนั้นแบบนี้ได้รู้วิธีแก้ปัญหาคำนวณโมเดลทางคณิตศาสตร์นั่นไม่ใช่ปัญญานั่นเป็นทักษะเป็นศิลปะเป็นศิลปะในการดำเนินชีวิตเป็นทักษะในการทำงานเก่าพระพุทธเจ้าแยกใช้คำนี้ว่าศิลปะไม่ว่าจะเป็นนักมวยปล้ำนักกีฬาพวกนี้เป็นทักษะเป็นศิลปะของเขาแต่ถ้าปัญญานี่จะเพราะเจาะจงลงมาเลยว่าคือการที่บอกคุณชำระกิเลสชำระกิเลสกำจัดกิเลสได้ ใช่ค่ะ แน่นอนว่าสมมติถ้าเราพูดถึงทักษะองค์ความรู้อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีระดับในการวัดปริญญาตรีปริญญาโทอะไรเงี้ยใช่ไหมซึ่งไม่ใช่พวกนี้เลยไม่ใช่ศิลปะความรู้อะไรประเภทนั้นแต่ความรู้ประเภทที่ว่าละกิเลสได้เนี่ยคือปัญญาที่หมายถึง ใช่ค่ะนี่คือปัญญาในความหมายทางพุทธศาสนา ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะมาเจาะจงในเรื่องของความไม่เที่ยงนั่นเองแต่มาเจาะจงลงตรงนี ้ ซึ่งมันจะว่ายากก็ไม่ยากจะว่าง่ายมันก็มีความท้าทายของมันอยู ่ คือไม่ได้ยากจริงหรอกโอ้ฉันจะไปเรียนด็อกเตอร์ฉันจะไปได้ไงบางทีมันยากแต่ก็ถ้าในปัญญาแบบที่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเขาไม่มีศรัทธานี่ไงก็ไม่เห็นจะไม่มาคิดที่จะคิดตามไปได้มันก็ต้องมีศรัทธามันจะทำให้เกิดปัญญาทีนี้ปัญหาก็คือว่าตัวปัญญาเองเนี่ยไม่ได้จะมาเดียวๆโดดๆได้อยู่แล้วมันก็ต้องมีส่วนประกอบของความที่ว่าคุณจะนี่พูดถึงปัญญาในทางพุทธศาสนานะถ้าจะเปรียบเทียบกับมาเช่นว่าคุณจะมาขึ้นปริญญาตรีได้คุณต้องมีความรู้ในระดับมัธยมมาก่อนน่ะคุณถึงจะมาขึ้นปริญญาตรีได้มีก็เรียกเป็น prerequisite ใช่ป่ะ ใช่ค่ะ เช่นเดียวกันปัญญามันต้องมีองค์ประกอบที่ว่าตัวมันเองอยู่เดียวๆได้ศีลก็ต้องมีเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงว่าคนที่มีปัญญาแบบคิดแผนโกงระดับโลกได ้ หรือล้วงกระเป๋าได้คุณต้องมีปัญญาคุณต้องหาช่องคุณต้องมีปัญญาแน่แต่ว่าถ้าไม่มีศีลเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เป็นปัญญาที่จะชำระกิเลสแต่มันกลายเป็นทักษะเป็นศิลปะเป็นที่แบบจะเอาเปรียบเป็นฉลาดแบบเชโกฉลาดแกมโกอย่างเงี้ยนะนั่นไม่ใช่ปัญญาที่เราหมายถึงนี้แล้วก็ต้องมีศีลเป็นพื้นฐานปัญญานี ้ โอเคนะแล้วก็มันจะเข้ากันได้ศีลกับปัญญาจะเข้ากันได้ก็ต้องมีสมาธิมันเป็นตัวที่ทำให้เข้ากันเพราะสมาธิจะเป็นตัวที่ทำให้เข้ากันความที ่ มันเข้ารวมกันเป็นในจิตของเราได้จิตที่เป็นหนึ่งนั่นแหละคือสมาธิมันก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาซึ่งถ้าเผื่อว่าเราใช้คำศัพท์ให้ถูกต้องนะคุณตั้งใจในเราเอาอริยสัจสี่ขึ้นมาเราเจาะลงไปตรงมรรคแปดคือปฏิปทาเรื่องปฏิปทาคือวิธีการปฏิบัติที่ใจถึงความดับไม่เหลือของทุกได้ถึงจะพูดถึงองค์ประกอบอันประเสริฐแปดอย่าง ใช่ค่ะ องค์ประกอบประเสริฐ8อย่างไล่ไปตั้งแต่สมาธิฐิจนถึงสมาธิโดยถ้าสังเคราะห์ขึ้นคือรวมกันจะเป็นก้อนๆ ก็จะได้3คือปัญญาศีลสมาธิปัญญานี่คือสมาธิฐิสัมมาสังกัปปะสมาธินี่คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะต่อไปนั่นคือศีลโอเคนะเมื่อสักครู่คือศีลต่อไปคือเรื่องของจิตเรื่องของสมาธิคือสัมมาวายามะสัมมาสติแล้วก็สมาธิคือศีลสมาธิปัญญาโอเคนะศีลสมาธิปัญญาจาก8เหลือ3จาก3สังเคราะห์รวมกันอีกให้เหลือ2ก็ต้องเป็นสมถวิปัสสนาสมถวิปัสสนาถ้าใช้เหลือ1ก็ต้องเป็นสติสัมปชัญญะ คือสติปัญญาสติปัญญาต้องไปด้วยกันคือหนึ่งถ้าจะพูดหนึ่งจริงๆเลยก็คือสติปัฏฐานสี ่ สติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่ก็คือคำนี้ก็ต้องในสตินั้นต้องมีปัญญาอยู่แล้วไงในสติสัมปชัญญะสติปัญญาต้องมีปัญญาอยู่แล้วถ้าไม่งั้นสตินั้นจะไม่ใช่สมาสติได้ก็อยู่ในสตินั้นต้องมีปัญญาอยู่แล้ว ใช่ค่ะ ที่พระอาจารย์กำลังพูดถึงในบริบทของคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าละกิเลสนะละกิเลสต้องมีด้วยกันถึงจะใช้คำเดียวเรียกนั้นแหละถูกได้แล้วถ้าเราจะเฉพาะเจาะจงแยกก็ต้องเอาสมถะวิปัสสนาเข้ามาใช้ในที่นี้ถ้าเราใช้คำว่าสมาธิแยกไปอีกก็ต้องเป็นศีลสมาธิปัญญาก็ต้องมีศีลไปด้วยแยกไปอย่างนี ้ เรื่องบาล สาธุเจ้าค่ะข้อที่สองนะเจ้าค่ะท่านถามมาว่าสิ่งที่ทำให้สติทำงานได้ดีคืออะไรนะเจ้าคะท่านเข้าใจว่าสัมปชัญญะเป็นสิ่งที่ทำให้สติทำงานได้ดีเจ้าคะอันนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะ ก็มีส่วนถูกต้องพระอาจารย์เห็นด้วยสัมปชัญญะนี่คือความรู้ตัวรอบขอบความรู้ตัวรอบขอบท่านอธิบายว่ารู้ตัวรอบขอบในการก้าวไปข้างหน้าการถอยกลับไปข้างหลังรู้ตัวรอบขอบในการเดินการยืนการกินการดื่มการพูดการนั่งการเข้าห้องน้ำการทำอะไรต่างๆต้องรู้ตัวรอบขอบท่านบอกงี้ว่าภิกษุทั้งหลายเธอพึงมีสติอยู่อย่างมีสัมปชัญญะพึงมีสติอยู่อย่างมีสัมปชัญญะโดยพูดถึงสติคือสติปัฏฐานสี่สัมปชัญญะก็อย่างที่พูดมานี่แสดงว่าสองอย่างไม่ใช่อย่างเดียวกันแต่มันต้องไปด้วยกันนั่นแหละมีสติแล้วต้องมีอย่างมีสัมปชัญญะคือต้องมีสติอยู่ในทุกเรียบทถ้าทุกในทุกเรียบทคุณพยายามจะฝึกสติเอ้าสติมันก็ดีขึ้นมาอีกแล้วโอเคนะทีนี้ถ้าพูดถึง เหตุที่มันจะเป็นผลจริงๆเลยก็จะต้องพูดถึงคุณสมบัติอื่นๆที่มันไม่ใช่ทางใจว่าสติเป็นเรื่องของทางใจอยู่ในใจโอเคไหมด้วยเรียบทยังไงก็ตามคุณก็ยังมีสติได้ทีนี้สิ่งที่เป็นข้อปฏิบัติทางกายอะไรที่จะมีผลต่อทางใจนี่ที่เราสามารถที่ทำได้ทางกายของเรา okay. ซึ่งข้อเหล่านั้นก็คือศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิมันจะมีชุดของศีลสมาธิปัญญาที่เราพูดเมื่อกี้นะอันนี้ก็พูด okay. แบบว่าพูดแบบว่าเอาง่ายๆสั้นๆแล้วก็เอาสามข้อพอทีนี้ในระหว่างศีลกับสมาธิเนี่ยมันจะมีอยู่ช่องแกปหนึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิ โอเค ศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเนี่ยเราก็จะต้องมีการหยุดเล็กเร้นการรู้ประมาณในการบริโภค โอเค โอเคกินแบบว่าไม่อิ่มเกินไปกินเพื่อระงับเวทนาเท่านั้นการหยุดเล็กเร้นหมายถึงการที่คุณแบบอยู่สงัดไม่คลุกคลีกับใครอาจจะอยู่ในคอฟฟี่ช็อปก็ได้แต่ไม่สื่อสารนั่นนี่นั่งอยู่เฉยๆคนเดียวอย่างเงี้ยนะหรือในถัดมาคือการประกอบอยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นการประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นนี่คือนอนยามเดียวนอนยามเดียวแล้วก็นอนยามกลางราตรีแล้วก็ตื่นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นพอพระอาทิตย์ตกแล้วก็ยังทำความเพียรอะไรต่างๆอยู ่ คือนอนยามเดียวแล้วเวลาที่เหลือทำอะไรก็พยายามปฏิบัติธรรมแต่มีคือการสำรวมอินทรีย์สำรวมอินทรีย์แล้วก็ยังมีการที่หาคนที่มีเป็นผู้รู้สอบถามปัญหาต่างๆนั่นนี่และแน่นอนว่าสัมปชัญญะก็เป็นส่วนที่ช่วยทำให้มีสติเพิ่มขึ้นได้นี่จะเป็นข้อปฏิบัติทางกายที่ไม่ใช่ศีลละเพราะศีลนี่คือศีล5แบบหรือศีล8ชัดเจนมีตัวข้อแต่นี่เป็นข้อปฏิบัติที่เพิ่มขึ้นจากศีลเช่นการอยู่เล็กๆการสำรวมอินทรีย์การรู้ประมาณในการบริโภคแล้วถ้าทำเนี่ยจะทำให้สมาธิของเราดีแน่นอนว่าสติมันจะดีก่อนแล้วก็ค่อยสมาธิดีสติเนี่ยต้องมาก่อนสมาธิถ้ามีสติมีกำลังแล้วจะทำให้สมาธิเกิดขึ้นได้แน่เพราะฉะนั้นสติเนี่ยก็จึงอยู่ในส่วนที่เป็นหมวดที่แบบจะก่อนให้เกิดสมาธิแล้วก็หลังจากศีลมันก็จะมีแกลบช่องเนี้ยที่ว่าศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิก็จะมีผลทำให้สติดีขึ้นแล้วสมาธิก็จะดีขึ้นได ้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะข้อสุดท้ายที่คุณอภิสิทธิ์ มีระวัจยาได้เขียนถามมานะเจ้าค่ะก็เขียนถามมาว่าศีลข้อ3ในศีล5เนี่ยเจ้าค่ะก็คือกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิเนี่ยเจ้าค่ะคือการไม่ประพฤติผิดในกามเนี่ยคำว่ากามหมายถึงอะไรในที่นี้นะเจ้าค่ะทางคุณอภิจิตเข้าใจว่ากามในที่นี้ของศีลข้อ5เนี่ยหมายถึงกามที่เกี่ยวข้องเฉพาะทางเพศไม่ได้หมายถึงกามทั่วไปเจ้าค่ะอันนี้เป็นความเข้าใจที่ถูกหรือผิดอย่างไรนิมนต์เลยเจ้าค่ะ โอเคศีล5ทั้งหมดเลยนะคุณใจคือกามทั้งหมดอยู่แล้วกามทั่วๆไปกามทั่วๆไปโดยรวมทั้งหมดทีนี้ท่านจะจบมาในข้อที่3ที่เราก็ต้องแบ่งกันไปทีนี้ถ้าสมมติเราผิดข้อกามทั้งหมดเช่นแบบโอ้ฉันอยากกินอันนี้มากฉันอยากได้สิ่งนี้มากอย่าได้มาทำไงด้วยการบีบบังคับเราโอเคป่ะด้วยการบีบบังคับเราอยากได้มาทำไมคุณไปขโมยมาก็จึงมีสินข้อหนึ่งห้ามเอาไว ้เจ้าค่ะ สินข้อหนึ่งห้ามเอาไว้เมื่อสักครู่นี้คือหมายถึงข้อที่สองมันไม่ใช่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองนี่คือการที่ว่าเราไม่ลักทรัพย์ไม่ไปขโมยมาหรือว่าถ้าแบบว่าเราแบบไม่ชอบคนนี้มากเลยด้วยเงื่อนไขทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นคือการบีบบังคับเราเฮ้ยจะฆ่าเขาก็ไม่ฆ่าข้อหนึ่งก็จะป้องกันตรงนี้เอาไว้ไม่ฆ่าแล้วทำไงด่ามันแทนก็แล้วกันถ้าเรารักษาในข้อวาจาไม่ด่าเขาไม่ว่าเขาเอ้าก็รักษาได้ใช่ไหมวาจาก็เพิ่มขึ้นมาทีนี้ในทางใจก็อาจจะแบบคิดอาฆาตเขาก็พอใจเราก็ค่อยๆว่ากันอีกทีแต่นี้ในข้อศีลเพราะฉะนั้นในข้อศีลเนี่ยกามเนี่ยมันรักษากายวาจาของเราหมายถึงว่าศีลรักษากายวาจาของเราเป็นผลเนื่องจากถูกบีบบังคับด้วยกามที่อยู่ในใจโอเคนะเพราะฉะนั้นกามที่อยู่ในใจจะทำให้คุณถูกบีบบังคับและทำให้คุณฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามประพฤติผิดในกามเนี่ยท่านเฉพาะเจาะจงไว้เลยว่าประพฤติผิดจารีตในรูปแบบต่างๆอย่างที่คุณจะพูดเมื่อสักครู่นี้ว่ากาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีจาระคือจารีตนั่นเองจารีตประเพณีโอเคซึ่งในที่นี้คือท่านพูดไว้ชัดคือคำว่าชัดเจนนี่คือหมายความกว้างๆว่าก็จารีตประเพณีอะไรของสมัยนั้นล่ะแต่ที่แน่ๆนะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์โกหกอันนี้แน่ๆแล้วจารีตอื่นๆจารีตอื่นๆซึ่งจารีตอื่นที่นี้ถ้าเราดูไปในรายละเอียดท่านก็จะเอาจารีตระหว่างชายหนุ่มหญิงสาวชายหนุ่มหญิงสาวเพศตรงข้ามว่าเขาอยู่กันยังไงเขามีการมั่นหมายกันยังไงเขาจะแต่งงานกันยังไงก็ต้องให้ถูกตามจารีตนั้นๆใ ช่ค ่ ะ อย่างประเทศไทยตอนนี้ก็ยังจะแบบไม่ค่อยยอมรับจารีตในความที่ว่าคุณก็ไปกินอยู่กันก่อนแต่งงานอ่ะจารีตนี้ไม่มีก็ยังไม่เป็นที่จะเป็นจารีตประเพณีถ้าคุณไปกินอยู่กันก่อนแต่งงานโอ้อันนี้ไม่ถูกผิดศีลข้อ3 เจ้าค่ะ โอเคซึ่งตรงกามในที่นี้นั่นคือมันเรื่องเกี่ยวกับเพศตรงข้ามเพศตรงข้ามในข้อ3นะในข้อ3ทีนี้ถ้าทั้งหมดของศีล5อีกแล้วมันคือกามทั้งหมดอยู่แล้วแล้วก็ซอยย่อยซอยย่อยในเรื่องปากท้องก็จะข้อ5เรื่องคำพูดคำจากับข้อ4เรื่องเกลียดเขาจะฆ่าเขาข้อ1เรื่องรักขโมยข้อ2เรื่องไปตรงข้ามก็ต้องข้อ3 เจ้าค่ะ ทีนี้มันก็ต้องมีทั้ง2ส่วนว่ากามทั่วไปก็มีด้วยแล้วก็กามในส่วนที่เกี่ยวกับเพศตรงข้ามก็ต้องดูที่จารีตซึ่งจารีตของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกถ้าของพระราชาก็เป็นแบบหนึ่งของชาวบ้านก็เป็นแบบหนึ่งมันจะไม่เหมือนกันจารีตในข้อนี้นะ เจ้าค่ะ โอเคเชิญผ่าน สาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าวันนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไฮโศกองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไฮโศกก็ได้มาชี้แจงในไขข้อข้องใจทางด้านปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ให้ความไว้วางใจแล้วก็เขียนถามเข้ามาในรายการธรรมรับอรุณของเราเรียบร้อยไปจบไปทั้งหมด3ท่านดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังรายการของเราในเช้าวันนี้คงจะได้ประโยชน์ความรู้จากการตอบปัญหาธรรมะของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนบ้างไม่มากก็น้อยทีเดียวค่ะ